เรื่องตอบปัญหาธรรมะคณะครูอาจารย์ใหญ่ปี39ตอนที่3โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการก็จะบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมประพุทธศาสนาและท่านสาธุชนผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้สำหรับวันพระธรรมสวรรค์วันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ให้โอกาสใช้เครื่องมือสื่อสารมวลชนอันเป็นเครื่องมือที่ช่วยขยายความเจริญแพร่กระจายขยายถึงกันทั้งส่วนที่เป็นทางโลกและทางธรรมหาได้ให้โอกาสให้แก่ศีลแก่ธรรมอีกครั้งหนึ่งวันธรรมสวรรค์วันนี้อาตมาภาพมีโอกาสที่จะมากล่าวธรรมิกถาต่อท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันก่อนๆ ก็ได้พูดมาในเรื่องหลายเรื่องหลายราวเกี่ยวกับปัญหาข้อข้องใจหลายๆอย่างซึ่งคณะครูบาอาจารย์ทั้งหลายถามมาตอนที่อบรมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการครูโดยสปอ.อำเภอพหลนานิคมซึ่งก็ไม่สามารถจะตอบให้หมดได้เวลาเราไม่พอวันนี้ก็ยังค้างอยู่อีกเยอะก็เลยจะขอถือโอกาสในวันธรรมสวรรค์นี้ตอบปัญหาเพื่อว่าผู้ใดมีปัญหามีข้อค้างคาใจอย่างเดียวกันก็จะได้ยินได้ฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันของท่านให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่วิธีทางแห่งการดำเนินชีวิตแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่ศาสนาสืบไปเพื่อไม่ให้เสียเวลามันค้างคากันมานานแล้วก็มากพอกพูนขึ้นก็ขอตอบเลยปัญหานี้มีคำถามว่าเมื่อผมนั่งสมาธิปรากฏว่ามีอาการดังนี้ปรากฏแสงสีน้ำเงินคล้ายไฟแบล็กไลท์จากจุดเล็กๆแล้วก็ใหญ่ขึ้นตามลำดับจากนั้นก็เต็มจอเหมือนดูทีวีแสงที่ปรากฏนี้จะมีเป็นพักๆแล้วก็หายไปในขณะปรากฏแสงอาการเจ็บปวดไม่มีบางครั้งหัวใจเต้นแรงผิดปกติคล้ายกับว่าตัวเองลอยเหนือพื้นเล็กน้อยเขาเรียนถามว่าอาการนี้เกิดขึ้นอาการที่เกิดขึ้นนี้เป็นการฝึกสมาธิติดหรือไม่ทำอย่างไรถึงจะให้ปรากฏอย่างนี้อีกปรากฏการอย่างนี้นานๆในขณะฝึกสมาธินี่เป็นปัญหาข้าขออนุโมทนาเท่าที่กล่าวมานั้นถูกแล้วมันเป็นปรากฏการของจิตที่สงบก็เริ่มสงบตัวลงในขณะเดียวกันกายก็เริ่มสงบลมหายใจเริ่มสงบดินน้ำไฟลมอันเป็นตัวปรุงแต่งกันเป็นกายมันก็สงบระงับลงพร้อมกันภาพที่ปรากฏเห็นเป็นแสงสีน้ำเงินคล้ายไฟแบคไลท์จากจุดเล็กแล้วก็ขยายขึ้นใหญ่ตามลำดับจนเต็มจอนั้นก็คือภาพแห่งนิมิตของสมาธิเครื่องหมายอันเกิดจากจิตซึ่งระงับตัวลงเรียกว่าจิตสังขารังปัจสัมภยังปัจสัมภยังกายสังขารังกายสังขารจิตสังขารคืออาการปรุงแต่งอยู่ในตัวของกายและของจิตเนี่ยเริ่มระงับลงเมื่อระงับลงแล้วเช่นนี้ก็จะปรากฏเป็นภาพเรียกว่าอุคคหะนิมิตนิมิตติดตาหาไม่เหมือนกันทำเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันมันแล้วแต่อุปนิสัยใจคอความเคยชินภาพที่เห็นจากจุดเล็กๆนั้นงานแสดงว่าจิตเราเริ่มระงับลงแล้วก็ไปจ่ออยู่ที่จิตนั้นอยู่ที่จุดนั้น กายก็ระงับไม่เจ็บปวดรุนแรงไม่มีเจ็บปวดนี่มันลืมไปหมดแล้วละลืมความเจ็บความปวดลืมตัวห่างกายสังขารก็สงบจิตสังขารก็สงบลงด้วยมันเกี่ยวโยงกันที่มันจะขยายใหญ่ขึ้นจนเต็มจอนั้นแสดงว่าจิตนี้เข้าไปสู่ระดับอุปจาระคือจะว่าลึกลงไปแห่งสมาธิก็ยังไม่ใช่จะว่าอยู่ข้างนอกก็ไม่ใช่มันก็เลยเหมือนกับที่เราเข้าไปในบ้านในสถานที่เรายังไม่เคยเข้าไปบ้านหลังนั้นน่ะขาข้างนึงเราก้าวเข้าไปข้างในแล้วแต่อีกขาข้างนึงยังอยู่นอกธรณีประตูข้างในเรารู้ว่ามันเป็นข้างนอกที่เคยผ่านมาข้างนอกนี่เรารู้ว่าเราเคยผ่านมาแต่ข้างในนี่เรายังไม่เคยเข้าไปจิตมันอยู่ระหว่างกลางๆนี่แหละท่านเรียกว่าอุปจาระแล้วมันก็จะมีความรู้สึกวิตกแปลกประหลาดตื่นเต้นทำให้หัวใจเต้นแรงผิดปกติในช่วงนั้นรู้สึกจะตัวเบามันระงับลงจนไม่รู้สึกจะหนักหน่วงอะไรปีติก็เกิดขึ้นในตัวเบาแต่แล้วอาการตื่นเต้นเหล่านั้นแหละก็ทำให้มันเคลื่อนไปหายไปมันเกิดอภิสัปปาภาษาพระธรรมว่าอภิสัปปาตัณหามันกระชิบตายนะพูดอย่างนี้หรือว่าอาจจะว่าอะไรเว้ยอย่างนี้อะไรพวกเนี้ยมันเกิดสงสัยอยู่มันก็เลยถอยออกมาแล้วก็หายไปนี่อาการที่เกิดขึ้นนี่เป็นการฝึกสมาธิติดโดยไม่ถูกแล้วมันเข้าไปสู่อากาศแสแห่งสมาธินี่แหละเกือบจะเลยเถิดไปเป็นหนึ่งคือในช่วงนี้มันอยู่ในระดับครึ่งกลางๆแต่ถ้าสามารถเอาภาพที่เห็นนั้นน่ะมาขยายภาษาทางสมาธิเขาเรียกว่าน่วงเอาองค์ฌานคือโน้มน้าวจิตสร้างมาอิมเมจิเนตขึ้นมาให้ imagination คือสร้างมโนภาพมาเมื่อเห็นภาพเมื่อเห็นสีน้ำเงินสีอะไรก็ตามนะถ้าก็พยายามจ่อจิตเพ่งไปตรงนั้นก็ค่อยทำให้มันใหญ่ขึ้นจนเต็มจอดังที่กล่าวนี่แล้วก็ลองทำให้มันใกล้เข้ามาน่วงดึงเข้ามาน่วงจิตผลักออกไปทำให้เล็กทำให้ใหญ่เหมือนรีโมทคอนโทรลโฟกัสจิตเข้าไปเหมือนกับซูมของกล้องดึงเข้ามาแล้วค่อยๆหมุนออกไปเหมือนซูมของกล้องวีโอแล้วอาการของจิตเนี่ยน่วงมันเข้ามาซูมมันเข้ามาแล้วก็ค่อยๆผลักมันออกไปทำเล่นทำหัวอยู่ชนิดเนี่ยจิตผู้เพ่งกับภาพนิมิตที่ถูกเพ่งจะเข้าไปเป็นอันเดียวกันในก่อนที่จะเข้าเป็นอันเดียวกันนี่แหละมันจะรู้สึกจะตกใจบ้างอย่างหัวใจเต้นแรงนั่นแหละมันก็คลาดเคลื่อนก็เอาใหม่หรือบางทีมันอาจจะเกิดอาการวูบวาบวาบหวามเหมือนตกจากที่สูงลงที่ต่ำเสียวแปรบนี่จิตมันก็ถอนออกมาเอาใหม่หรือบางทีเราดึงมันเข้ามาซูมมันเข้ามาแล้วผลักมันออกไปค่อยๆนะนวงเหนียวทำให้มันใกล้ทำให้มันไกลทำให้มันเล็กทำให้มันใหญ่อาการที่มันจะเข้าไปรวมเป็นอันเดียวกันคือตัวจิตเนี่ยกับอารมณ์ที่ถูกเพ่งคือนิมิตนั้นเข้าไปรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพลึบเข้าไปตรงนี้แหละมันก็จะรู้เองเอกาธิภาวาคาโตติจิตอันเดียวภาวะอันเอกภาวะอันเดียวเข้าไปถึงภาวะอันหนึ่งอันเดียวแล้วมันจะรู้เองถ้าเข้าไปถึงตรงนั้นมันก็ไม่ต้องถามอะยังสมาธิจะบอกว่าสมาธินี่เนาะเนี่ยจะได้มาด้วยกันเข้าถึงความเป็นเอกอันนี้แหละคือสมาธิมันจะบอกของมันเองนี่คือตัวแท้ของสมาธิหนังเงินมันเข้าไปแล้วเมื่อเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องไปกวนมันจะอยากออกมาเวลาใดก็เป็นเรื่องของมันอีกทีนึงทำไปเถอะนะทำไปเรื่อยๆถูกแล้วเฮ้ยทำอย่างไรถึงจะให้มันมีปรากฏการณ์เช่นนี้นานๆในขณะฝึกก็ทำอย่างที่เคยทำกำหนดลมหายใจกระดื้อลมจ่อจิตลงไปที่ลมหายใจเข้าหายใจออกโดยละเอียดพิจารณาให้ละเอียดสมมติว่าดูมันเข้ามันกระทบตรงไหนมันไปถึงตรงไหนมันไปสุดตรงไหนยิ่งดูละเอียดละเอียดนี่มันเป็นเพชรยิ่งเราละเอียดพิจารณาสิ่งที่ละเอียดคือลมที่มันไม่มีตนมีตัวนั้นแหละดูมันกระทบตรงนี้ตรงในรูจมูกแล้วมันไปกระทบหน้าอกตรงไหนมันลงลึกลงไปถึงท้องน้อยตรงไหนนี่ดูมันยิ่งละเอียดจิตก็ยิ่งละเอียดยิ่งสงบละเอียดละเอียดไปละเอียดไปอาจจะหมดลมไม่มีลม มันละเอียดเกินกายก็ไม่เจ็บไม่ปวดก็จะเห็นภาพเหล่านี้ขึ้นมาอีกอย่างนี้พอเห็นภาพเหล่านี้ก็โน้มน้าวหน่วงซูมมันเข้ามาหาดึงมันเข้ามาใกล้ผลักมันออกไปไกลเหมือนกับซูมของกล้องวิดีโอนะทำดูในที่สุดมันก็จะถึงอาการไปเป็นอันเดียวกันพลึบเข้าไปหรือบางทีมันก็จะค่อยๆรีเข้าไปดิ่งเข้าไปดิ่งเข้าไปมืนโยนก้อนดินก้อนหินลงในน้ำค่อยๆไหลลงไปถึงก้นตะกอนนอนสงบตื่นโปร่งเบิกบานแจ่มใสอยู่ภายในนี่ก็อนุโมทนานะคำถามนี้ผ่านไปแล้วเสียงนกยูงมันร้องช่างหัวมันทีนี้ก็มาถึงปัญหาต่อไปอยากจะให้ท่านเปรียบเทียบความเป็นไปของโลกมนุษยชาติตามลัทธิความเชื่อของศาสนาคือศาสนาในโลกกรณีเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งอาจเป็นบทบัญญัติของศาสดาและคำทำนายบทบัญญัติของศาสนาและคำทำนายของศาสดาแต่ละศาสนาโดยแยกอธิบายดังนี้หนึ่งเปรียบเทียบความเชื่อแล้วก็คำสอนบทบัญญัติสองความน่าเป็นไปได้ของแต่ละศาสนาแสดงว่าเป็นคำถามของนักวิทยาศาสตร์คือว่าอาจารย์ครูใหญ่อาจารย์ใหญ่อย่างนี้นะความสงสัยมันมีมากเป็นธรรมดาปุถุชนเรายิ่งเรียนมากก็สงสัยมากเข้าไปอีกจบด็อกเตอร์ความสงสัยมันก็ความสงสัยของด็อกเตอร์กิเลสด็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยตัดสีตัดสาไม่สงสัยมากขนาดนี้คนโบราณพูดไว้คำหนึ่งน่าคิดขออภัยพูดเป็นภาษาอีสานว่าตาดีไปของสั่งสามวันมาเป่าบัดตาบอดไปของสั่งบ่พ่อได้ขี่มา ความหมายก็คือว่าคนที่เรียนมากรู้มากวิชาการมากความสงสัยก็มากไปคล้องช้างเปรียบเหมือนไปนั่งทำสมาธิช้างใหญ่ที่จะให้ได้ขี่คือช้างคือสมาธิให้ตาดีคือมันเรียนมากมันไม่ได้ช้างสักตัวไม่ได้ช้างไม่ได้สมาธิพอมันสงสัยอยู่เรื่อยอันนี้อะไรเนาะอันนี้ปฐมฌานหรือยังโว้ยอันนี้ปีติอันนี้วิตกหรือวิจารโว้ยตายแล้วไปไหนโว้ยศาสนาอื่นสอนอย่างไรเว้ยอะไรต่างๆเนี่ย3วันมาเปล่านั่งอยู่3วันยังไม่สงบ3ปีอย่าว่าแต่3วันตาบอดไปของสั่งบ่พ่อมือได้ขี่ม้าแต่ศีลจะสามไม่ได้อะไรหลักทำวิชาการส่วนเท่าทิศเท่าจานมานั่งสมาธิไม่เป็นสมาธิคนที่ไม่เคยบวชมานั่งสมาธิครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าดูลมหายใจเข้าใจออกนะหรือท่านจะบอกว่าให้ดูผู้โทนะว่าท่ามแต่อย่างนั้นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้ทำไปจิตมันสงบของมันเองเมื่อคนที่เดินทางคนหนึ่งอาศัยแผนที่ในแผนที่เปิดเดินไปก็ไปนั่งเปิดโอ้ตะพานจุดตรงไหนทางโค้งอยู่ต้นไม้ต้นไม้ต้นนั้นอยู่ตรงไหนหมู่บ้านนั้นอยู่ตรงไหนกว่าจะไปถึงเป้าหมายปลายทางดีไม่ดีไม่ถึงสงสัยแผนที่อีกด้วยเย้แผนที่ทำไมไม่ตรงกับที่เราเดินมานะเดินถูกทางหรือไม่ส่วนคนหนึ่งไม่มีแผนท่องแผนที่คุณไปตรงนี้นะเนี่ยทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยไปนี่จะไปถึงบ้านนู้นข้ามห้วยข้ามดงอะไรไปก็ช่างมันไปถึงนู้นเดินดุ่มดำไปเลยไม่นานนะก็ไปถึงเป้าหมายเนี่ยคนโบราณจึงเปรียบว่าตาดีไปของสั่งสามวันมาเป่าตาบอดไปของสั่งพ่อมือได้ขี่ม้าก็เลยมีปัญหาถามใหญ่เลยอยากให้เปรียบเทียบความเป็นไปของโลกมนุษย์ชาติตามลัทธิความเชื่อของศาสนาคือศาสนาในโลกกรณีเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งอาจเป็นบทบัญญัติของศาสนาและคำทำนายของศาสดาแต่ละศาสนาโดยแยกอธิบายดังนี้แน่ให้แยกอธิบายด้วย 1. เปรียบเทียบความเชื่อคำสอนบทบัญญัติ 2. ความน่าเป็นไปได้ของแต่ละศาสนาถ้าจะเอาให้ละเอียดก็คงจะกินเวลาหลายชั่วโมงอีกแหละเอางี้ดีกว่าเนาะเปรียบเทียบความเชื่อของศาสนาทั้งหลายในโลกเนี่ยมันจะมีกี่หมื่นกี่แสนศาสนาก็ตามแยกแล้วจะมีอยู่2 ศาสนาความเชื่อมีอยู่เพียง2ระบบเท่านั้นคือระบบว่าเชื่อว่ามีผู้สร้างพูดง่ายๆว่ามีพระเจ้าก็แล้วกันอย่างศาสนาคริสต์ก็มีพระเจ้าพยาโฮวาขึ้นมาศาสนาอิสลามก็มีพระเจ้าพระอัลเลาะห์ขึ้นมาศาสนาพราหมณ์ก็มีพระพรหมขึ้นมานี่ๆๆส่วนมากจะมีศาสนาประเภทนี้ความเชื่อนะเราพูดถึงความเชื่อแต่ก่อนทีนี้มีอีกศาสนาอีกประเภทนึง เชื่อไม่มีผู้สร้างนี่ก็ยังแยกซอยเข้าไปอีกนะไอ้พวกเชื่อว่าไม่มีผู้สร้างบางพวกก็บอกว่ามันเกิดมาลอยๆแล้วแต่มันสิเป็นไปคือมรมงพวกอเหตุกวาดพวกระดับพวกลัทธิเสียกโชคเป็นไปเองจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วเป็นไปเองบาปไม่มีบุญไม่มีอะไรต่างๆพวกนี้พวกนี้ก็ไปอีกเตลิดเปิดเปิงพระพุทธญาติเรียกว่าอาจจะสาลีเล่นเลยไปอีกแล้วอีกพวกนึงอีกพวกนึงไม่ใช่เล่นเลยไปล้าหลังนานจะสาลีล้าหลังอยู่นู่นอะไรอะไรก็มีแต่ผู้บัญญัติผู้กำกับการแสดงอยู่ทั้งนั้นแหละจะดีจะชั่วมันแล้วแต่พระผู้เป็นเจ้าจะดลบันดาลแล้วแต่พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเรียกว่า depend on the purpose of God เนี่ยความเชื่อในศาสนาทั้งหลายแบ่งเป็นสองกลุ่มเท่านี้คือกลุ่มหนึ่งว่ามีผู้สร้างมีผู้คุ้มครองมีผู้ทำลายภาษาอินเดียโบราณเขาเรียกว่า Trinity คือเอกภาพของทั้งสามอันเนี่ยมีผู้สร้างมีผู้คุ้มครองมีผู้ทำลายแล้วก็สร้างใหม่ขึ้นมาเรียกว่าพระเจ้า God Creator God Preserver and God Destroyer โหก็ไปกันใหญ่อีกแล้วทีเนี้ยทีนี้ส่วนอีกพวกหนึ่งเชื่อว่าไม่มีผู้ใดสร้างแต่ยังไม่มีผู้ใดสร้างนี่ก็ยังแบ่งเป็นหลายสายนะสายหนึ่งบอกว่ามันเป็นไปเองโดยเหตุด้วยปัจจัยของโดยเป็นไปเองลอยๆพุทธศาสนาอยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยแบบวิทยาศาสตร์เยธรรมาเหตุภวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจะโยนิโรโทเอวังวาทิมหาสมโนคำตอบที่พระอสชิตอบพระสารีบุตรตอนที่ยังไม่ได้บวชฟังเท่านี้สารีบุตรเป็นคนยอดปัญญาที่ไม่มีใครเท่าในสมัยพุทธกาลได้ฟังคำสั้นๆเพียงเท่านี้ก็ทะลุปุโป่งเลยโอ้ไม่มีอะไรจะต้องเถียงเลยก็ยอมเชื่อเท่านั้นเพราะนั้นในความเชื่อต่อมาก็คำสอนคำสอนศาสนาที่มีผู้สร้างมีผู้คุ้มครองมีผู้ทำลายมีผู้ให้ผลมีผู้ให้รางวัลมีผู้ลงโทษคำสอนก็เน้นไปที่ศรัทธาต้องเชื่ออย่างเดียวไม่มีอะไรคัดค้านไม่ได้คำสอนต้องให้เชื่อเอาศรัทธานำหน้าเป็นคำสอนชนิดที่เรียกว่าด็อกมาสำเร็จรูปเลยนะอย่างไรต้องเชื่อส่วนศาสนาที่ไม่มีผู้สร้างมีผู้คุ้มครองไม่มีผู้ทำลายอย่างพุทธศาสนาคือมีเหตุมีปัจจัยสร้างถ้าจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็แล้วแต่เหตุแล้วแต่จะปัจจัยจะต้องจัดเหตุจัดปัจจัยมันปรารถนาอย่างไรคำสอนของศาสนาชนิดนี้เน้นปัญญาไม่ได้เน้นศรัทธาหรือบางแห่งที่มีพระเจ้าเน้นศรัทธาอย่างเดียวไม่พอต้องความเพียรต้องบังคับอีกด้วยบังคับอีกเลยเป็นศรัทธาที่เรียกว่าเป็น faithfully เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นเชื่อเต็มไปด้วยความเชื่อถือแต่คำสอนในศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าไม่มีผู้สร้างผู้คุ้มครองผู้ทำลายแต่เป็นระบบที่เรียกว่าอาศัยเหตุอาศัยปัจจัย depend on specific conditionally แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยเนี่ยคำสอนก็เน้นไปที่ปัญญาให้มีสติให้มีปัญญาศึกษาไม่ยอมรับไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายๆแต่ก็ไม่ให้ปฏิเสธเขาต้องใช้ปัญญาหรือถ้าจะให้ความเชื่อเกิดขึ้นมาก็มีความเชื่อชนิดที่มีปัญญานำหน้าจึงไม่ได้แปลว่า faithfully มันแปลว่าconfidence มั่นใจทีนี้บทบัญญัตินะฮะบทบัญญัติส่วนที่สอนเน้นไปที่ศรัทธาก็จะต้องมีบทบัญญัติจะมีบทลงโทษเป็นคำสั่งสอนที่เน้นไปสู่การปิดกั้นกระแสแห่งสติปัญญาถ้าคืนไม่เชื่อก็ต้องผิดบทบัญญัติต้องนำไปลงโทษดังศาสนาบางศาสนาต้องลากกันขึ้นศาล Inquisition เขาก็เลยมีบทบัญญัติที่ให้จงรักภักดีสุดเนื้อสุดตัวสุดจิตสุดใจบทบัญญัติอย่างนี้เป็นไปเพื่อให้พลังทางศรัทธาอย่างยิ่งใหญ่ส่วนบทบัญญัติของศาสนาชนิดที่เอาปัญญานำหน้านั้นก็มีบทบัญญัติชี้ลงไปที่ธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติบทบัญญัติก็คือข้อคือความจริงสิ่งที่ ถูกต้องที่จะต้องกระทำให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วก็จะได้รับผลตามนั้นนี่ความเชื่อคำสั่งสอนบทบัญญัติอยู่อย่างนี้ทีนี้ความน่าเป็นไปได้ของแต่ละศาสนาความน่าเป็นไปได้ก็คือสังเกตดูศาสนาประเภทที่มีพระผู้เป็นเจ้ามีผู้สร้างผู้คุ้มครองผู้ทำลายนี่จะเป็นศาสนาที่เก่าแก่และก็มีรุ่นใหม่อีกด้วยอย่างศาสนาพราหมณ์เนี่ยเกิดมาก่อนพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาเรา 2,500 กว่าปีพราหมณ์ก็มัน 4,000-5,000 ปีมาแล้วแต่ไม่รุนแรงนะเชื่อว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างนะมีบทบัญญัติพวกวรรณะต่างๆแยกคนมีชั้นต่ำชั้นสูงที่ต่ำบ้างสูงบ้างพวกกษัตริย์พวกพราหมณ์พวกแพทย์พวกสูตรก็ถือว่าพระเจ้าสร้างมาให้แตกต่างกันแต่ก็ไม่ได้รุนแรงแข็งกล้าพอที่จะนำศาสนิกขับไปสู่การเคียนฆ่ากันอย่างรุนแรงถ้าเชื่อกันมาจากนั้นเมื่อพุทธศาสนาเกิดขึ้นเขาก็ไม่จำกัดสิทธิทีนี้ความน่าเป็นไปได้อีกนั่นก็คือศาสนารุ่นใหม่ที่เชื่อว่ามีพระเจ้านี่พวกนี้เกิดมาก็เราจะต้องมองไปที่ภูมิศาสตร์ด้วยประวัติศาสตร์ด้วยศาสนาจริงๆแล้วต้องการให้คนทั้งหลายอยู่กันอย่างมีความสุขเพื่อจะเป็นบทบัญญัติทางด้านจิตใจแต่บังเอิญว่าการเกิดขึ้นมาของแต่ละศาสนาที่มีพระเจ้าเหมือนกันก็ดีหรือไม่มีพระเจ้าก็ดีศาสนาที่มีพระเจ้าเหมือนกันอย่างพระพรหมของอินเดียของชมพูทวีปชมพูทวีปสมัยก่อนเกิดมาไม่รุนแรงแข็งกล้าเพราะว่าภูมิศาสตร์ภูมิประเทศมันมีส่วนมากดินแดนที่อยู่ใต้ภูเขาหิมาลัยที่สูงเสียดฟ้าแล้วก็มีความหนาวเหน็บมีสายน้ำทุกสายหลั่งไหลซอกซอนมาจากขุนเขาลำเนาไพรอาชีพเกษตรกรเกษตรกรรมอะไรต่างๆยังเป็นอยู่กันได้สบายอยู่ก็ละที่ความหาเชื่อคำสั่งสอนของพระผู้เป็นเจ้าสร้างขุนเขาลำเนาไพรต้นน้ำลำธารชีวิตมนุษย์สัตว์เขาก็อยู่กันได้แต่มาถึงช่วงหลังเนี่ยศาสนาอย่างพี่น้องชาวคริสเตียนพี่น้องชาวมุสลิมดูประวัติศาสตร์ดูภูมิศาสตร์ไปเกิดอยู่นู่นแถบลุ่มแม่น้ำจอร์แดนแถบทะเลทรายซึ่งภูมิศาสตร์อันโหดร้ายทารุณมากร้อนจนเกินไปต้องอย่างพี่น้องชาวอิสลามอย่างเนี้ยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายคำสั่งสอนดุดันต้องอดต้องทนต้องขยันถึงเวลาละหมาดถึงเวลาสลาคุณนั่งรถเก๋งติดแอร์คุณต้องหยุดคุณต้องออกมาตากแดดคือให้ความอดทนเนี่ยกับสภาพแวดล้อมมันกลมกลืนหล่อหลอมกันถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่ได้พี่น้องชาวอิสลามนั่งรถเก๋งติดแอร์อยู่ก็ตามพอถึงเวลาละหมาดถึงเวลาสลาเนี่ยต้องหยุดรถลงมาตากแดดอันเปลวแดดอันแผดเปรี้ยงอยู่ท่ามกลางทะเลทรายหรือพายุฝุ่นแซนสตอมที่รุนแรงมันนั่งคุกเข่าอยู่กลางทะเลทรายแล้วก็ละหมาดอัลลอฮฺวะฮฺอัลฮัมดุลิลลาห์ขึ้นมามันใช้ได้นะมันเป็นคำสอนที่ช่วยให้แข็งแกร่งให้อดให้ทนทีนี้ในทะเลทรายอะไรเหเร่ร่อนสมัยนั้นชีวิตของผู้คนกำลังระเหเร่ร่อนพบกันก็อาจจะเข็นฆ่าอาจจะอะไรต่ออะไรกันเนี่ยคำสั่งสอนจึงเต็มไปด้วยบทบัญญัติที่บังคับดุดันจะต้องเชื่อจะต้องฟังและประเพณีต่างๆก็เกิดขึ้นมาจากภูมิศาสตร์ด้วยอย่างพี่น้องชาวคริสเตียนก็ดีพี่น้องชาวอิสลามก็ดีเมื่อเวลาตายแล้วต้องฝังพวกเราก็เผาแล้วก็มาเถียงกันว่าพวกเผานี่ไม่ดีอย่างเผาพ่อเผาแม่เผาพี่เผาน้องทิ้งพวกฝังก็ว่าให้พวกเผาพวกเผาก็ว่าให้พวกฝังความจริงแล้วมีจุดหมายปลายทางที่ทำให้ซากศพนั้นไม่อุจจารตาให้เสร็จสิ้นไปอย่างไรมันจะง่ายมันจะสะดวกไม่เป็นสิ่งที่น่าเอามาเถียงกันไม่มีจุดจืดทางจิตใจคำสอนที่รวบยอดรวบรัดที่สุดก็คือฝากชีวิตจิตใจไว้กับพระผู้เป็นเจ้าอย่างเดียวก็สำเร็จนี่มันมาอย่างนี้เนี่ยมันเป็นไปได้เงี้ยพี่น้องที่อยู่ตามลุ่มทะเลสายตายไปปั๊บการที่จะไปหาฟืนมาเผามันเป็นเรื่องไม่ใช่ง่ายเลยปัจจุบันนี้ลองขับรถเป็นพันกิโลยังไม่เห็นต้นไม้สักต้นหนึ่งจะเอาฟืนไหนมาฝากเผาที่จะฝังง่ายที่สุดก็คือกุยทรายที่ลมพัดมากองๆกุยๆกุยๆโกยออกมาแล้วก็ถมแดดอันแผดเปรี้ยงในทะเลทรายก็จะทำให้ซากศพสลายหมดไปได้โดยง่าย แต่พวกเรามันศาสนาพุทธนี่ศาสนาพราหมณ์อย่างเนี้ยมันเกิดในอินเดียภูเขาลำเนาไพรห้วยน้ำตายแล้วก็ยากถ้าจะไปถางป่าแล้วก็ขุดลงไปต้องไปฟันรากไม้ออกก่อนที่จะถมขุดลึกลงไปหน่อยก็ไปเจอน้ำในหน้าฝนฝนก็ตกตีที่ทะเลสายฝนไม่ตกง่ายที่สุดก็คือหาฟืนมาเผาสิ้นเรื่องเพราะนั้นความน่าเป็นไปได้ของแต่ละศาสนานี่มันจึงขึ้นอยู่กับภูมิศาสตร์ด้วยขึ้นอยู่กับเดินฟ้าอากาศด้วยคำสอนจึงโน้มเอียงไปเพื่อให้มันสอดคล้องกลมกลืนถ้าพระพุทธเจ้าไปเกิดในทะเลทรายสอนศาสนาแถบทะเลทรายพระองค์จะต้องบอกว่าฟังนะเว้ยถ้าพระเยซูพระนบีมูฮัมมัดมาเกิดแถบอินเดียชมพูทวีปพระองค์ก็จะต้องบอกว่าเผานะเว้ยเพราะนั้นเรื่องโลกเรื่องมนุษย์กรณีเหตุการณ์ต่างๆศาสนาที่มีพระเจ้าก็ต้องมีศาสดาพยากรณ์ความเชื่อก็เน้นไปที่ว่าเมื่อเวลาใดบ้านเมืองเดือดร้อนมนุษย์ทั้งหลายเดือดร้อนพระเจ้าก็จะอวตารที่ว่าอินคเนชั่นลงมาจำแรงแปลงร่างมาในรูปของมนุษย์อย่างศาสดาพยากรณ์ก็ดีอย่างตัวแทนอย่างพระเยซูก็ดีถือว่าพระเจ้าอวตารลงมาพระบุตร